Colț alb de Jack London. Partea 3, capitolul 3. Proscrisul. Aceasta este o înregistrare lecturaaudio.ro. Lep Lep continua să-i amărască zilele lui Colț Alb până într-atât încât îl făcu mai rău și mai crud decât îi era felul. Sălbăticia făcea parte din structura lui, dar o sălbăticie atât de mare era peste poate. Ajunsese de pomină răutatea lui chiar și printre animalele oameni. Ori de câte ori în tabără se stârnea agitație și zarvă, bătaie și ciorovăială sau vreo femeie se văita că s-a furat vreo bucată de carne, bănuielile cădeau asupra lui Colț Alb și de obicei chiar așa era. Nici nu se mai osteneau să caute pricina purtării lui. Veneau doar efectele și ele erau rele. Devenise un fățarnic și un hoț, un încurcă lume, unul care isca mereu zarvă. Și pe când pândea niște femei mâniate, fiind cu ochii în patru, gata să se ferească de vreun proiectil aruncat la iuțeală, acestea îi spuseseră în față că e un lup, că nu merita decât o cară și că o să o sfârșească rău. Se simți un proscris în mijlocul taberei mișunând de lume. Toți căței erau de partea lui Lip Lip. Între Colț Alb și ei era o deosebire. Simțeau poate sămânța sălbatică din el și instinctiv îi arătau dușmânia pe care câinele domestic o are pentru lup. Dar oricum ar fi fost, în această persecuție, ei se alăturară lui Lip Lip. Și odată ce se declarară împotriva lui Colț Alb, găsiră destule motive să continue să-i se arate potrivnici. Fiecare în parte și toți la oaltă îi simțeau din când în când colții și, spre cinstea lui, Colț Alb mai mult dădea decât primea. Pe mulți dintre ei îi putea bate când se lupta cu fiecare în parte, dar lupta cu câte unul singur nu prea era hărăzită. Începutul unei asemenea lupte era un semnal pentru toți căței din tabără să alerge și să se năpustească asupra lui. Din această prigonire a haitei învăță două lucruri importante. Cum să se ferească într-o luptă de masă dusă împotriva lui și cum să dea lovituri cât mai dăunătoare și într-un timp cât mai scurt atunci când lupta se ducea în doi. Să te poți ține bine pe picioare în mijlocul unei mase potrivnice ție este o chestiune de viață și de moarte și lucrul acesta Colț Alb îl învăță din plin. Ajunse aproape ca o pisică în îndemânarea lui de a se ține pe picioare. Chiar când câinii cei mari îl izbeau acum cu trupurile lor grele, fie din apoi, fie din lături, și de era dat înapoi sau într-o parte, a zvârlit în sus sau lunecat pe pământ, el avea întotdeauna picioarele sub el și labele în jos, spre țărâna mumă. Când câinii se încaieră, au obiceiul să facă o introducere la adevărata luptă, să mârâie, să se zburlească și să pășească bățoși. Dar Colț Alb învăță să treacă peste aceste introduceri. Orice întârziere însemna să-și ridice împotrivă pe toți ceilalți căței. Trebuia să acționeze iute și apoi să tulească. Astfel învăță să nu-și trădeze intențiile. Se năpustea, mușca și sfâșia pe loc, fără de veste, înainte ca dușmanul să-l poată întâmpina. În felul acesta pricinuia de la început răni grele. De asemenea învăță cât prețuiește elementul surpriză. Un câine luat prin surprindere, cu grumazul despicat sau cu urechea făcută fâșii, înainte de a-și fi dat seama ce se petrece, era pe jumătate bătut. Mai mult, era nespus de ușor să dai peste cap un câine luat prin surprindere. Iar un câine dat peste cap își arăta întotdeauna pentru o clipă partea moale de dedesubtul gâtului, punctul vulnerabil unde trebuia lovit pentru a-i curma viața. Colț Alb cunoștea acest punct. Moștenise învățătura asta de-a dreptul de la șirul de generații de lupi care au vânat. Și așa se întâmplă că metoda pe care o folosea Colț Alb când lua ofensiva era următoarea. Întâi să găsească un cățel singur, al doilea să-l ia prin surprindere și să-l dea peste cap, al treilea să-i înfigă colții în locul moale al gâtlejului. Nefiind încă destul de dezvoltat, fălcile lui nu erau destul de mari și nici îndeajuns de puternice ca atacul dat la gâtlești să fie mortal. Dar mulți căței se învârteau prin jurul taberei cu gâtlejurile sfâșiate, mărturia intențiilor lui Colț Alb. Și într-o bună zi, prinzând pe unul din dușman singur la marginea pădurii, îl tăvăli de mai multe ori și, năpustindu-se la gâtlejul lui, izbuti să-i taie vâna mare, lăsând să-i se scurgă viața din trup. În noaptea aceea se făcu mare zarvă, fusese văzut și vestea ajunsese la urechile stăpânului câinelui pe care îl ucisese. Femeile începură să-și amintească de toate bucățile de carne furate și nenumărate glasuri mânioase la saltară pe castor cenușiu. El păzi însă cu hotărâre ușa tipiei sale, unde îl adusese pe vinovat și se împotrivi răzbunării pe care tovarășii lui de trib o cereau. Colț Alb ajunsese urât de oameni și de câini. În această perioadă a dezvoltării lui nu a avut nicio clipă de siguranță. Colții tuturor câinilor, mâinile tuturor oamenilor îl urmăreau. Era primit cu mărituri de cei de-o seamă cu el și cu blesteme și pietre de către zeii lui. Trăia în încordare, ședea întotdeauna strunit, gata de atac, ferindu-se să nu fie atacat, cu ochii cercetând să nu fie atins de vreun proiectil picat din senin și fără de veste, gata să acționeze cu repeziciune și cu sânge rece, să se năpustească cu colții fulgerând sau să sară în lături cu un mârâit amenințător. Cât despre mârâit, putea să mârâie mai strașnic decât oricare câine, tânăr sau bătrân, din tabără. Scopul mârâitului e să previi sau să sperii și trebuie chipzuință ca să știi să-l folosești. Colț Alb știa când și cum să-l folosească. Și în mârâitul lui el punea tot ce se putea închipui mai nărăvit, mai rău și mai cumplit. Cu botul încoțit de spasme continue, cu părul zbârlit în valuri nesfârșite, cu limba repezită în afară și înapoi, ca un șarpe roșu, ținându-și urechile plăștite, iar ochii scăpărându-i de ură, cu buzele încrețite și strânse, cu colții descoperiți și cu bale la gură, el putea silia aproape pe oricare atacator să se oprească. Și o astfel de oprire trecătoare, atunci când era luat prin surprindere, îi dădea un răgaz hotărător, în care timp putea să se gândească și să hotărască ce are de făcut. Dar adesea o pauză astfel câștigată se prelungea până ce ducea la o oprire totală a atacului. Și nu puțin erau câinii mari în fața cărora mârâitul îi dădea lui Colț Alb posibilitatea să bată în retragere în chip onorabil. Cum era surghinuit de haită, el o făcea să plătească prin apucăturile lui sângeroase și deosebit de eficace pentru toată persecuția îndurată. Nefiindu-i îngăduit să meargă cu ea, ciudata stare de lucruri făcea ca niciun membru al haitei să nu umble de unul singur. Colț Alb n-ar fi îngăduit. Din pricina tacticii lui de hărțuială și pândă, cățeilor le era frică să umble singuri. Cu excepția lui Lip-Lip, se vedeau siliți să se strângă la oaltă pentru a se apăra unii pe alții împotriva cumplitului dușman pe care și-l făcuseră. Un cățel singuratic pe malul râului era ca și mort. S-au ridicat toată tabăra cu urletele sfâșietoare de durere și deznădejde pe care le scotea fugind de puiul de lup care îl pândea. Dar represaliile lui Colț Alb nu încetară nici atunci când căței învățară bine că trebuie să stea la oaltă. Îi ataca când îi vedea singuri, iar ei îl atacau în bandă. Era de ajuns să-l vadă ca să se năpustească după el. În astfel de împrejurări, sprinteneala lui îl punea la adăpost. Dar vai de câinele care își întrecea tovarășii într-o asemenea urmărire! Colț Alb învățase să se întoarcă brusc împotriva urmăritorului care fugea în fruntea haitei și să-l sfâșie înainte ca ceilalți să-l ajungă. Acest lucru se întâmpla foarte adesea, pentru că, odată porniți pe urmele lui, câinii erau pe cale să-și uite de ei în toiul fugărelii, în timp ce lui Colț Alb așa ceva nu se întâmplase niciodată. Aruncând din goană priviri în urmă, El era totdeauna gata să-l sucească și să-l răstoarne pe mult zelosul urmăritor care își întrecea tovarășii. Căței sunt făcuți să se zbenguiască și împrejurările îi ajutară să-și realizeze jocul în această imitație de război. Și așa, vânătoarea după colț alb ajunsese principala lor distracție, o distracție mai ales ucigătoare și întotdeauna serioasă. Pe de altă parte, fiind cel mai iute de picior, lui colț alb nu era teamă să se aventureze oriunde. Pe când o tot aștepta zadarnic pe mama lui să se întoarcă, nu odată făcuse haita să-l gonească cu sălbăticie prin pădurile învecinate. Dar întotdeauna haita îi pierdea urma. Zgomotul și lătrăturile îi vesteau prezența ei tot timpul cât el gonea singur, cu pași catifelați, în tăcere, o umbră mișcătoare printre copaci, tot așa cum făcuseră și tatăl și mama lui. De altfel avea legături mai strânse cu Wildul decât ceilalți căței și cunoștea mai multe din secretele și șiretlicurile acestuia. Unul din șiretlicurile lui favorite era să-și piardă urma în apa curgătoare și apoi să stea culcat în tăcere, într-un desiș apropiat, în timp ce urletele lor buimăcite hăuleau în jurul. Urât de-ai lui și de oameni, neîmblânzit și încolțit fără preget, el însuși războindu-se fără încetare, colț alb se dezvoltă repede și unilateral. Nu se afla într-un mediu propice pentru blândețe și iubire. Nu avea nici cea mai vagă licărire de așa ceva. Legea pe care o învățase era să dea ascultare celui puternic și să-l asuprească pe cel slab. Castor Cenușiu era zeu și puternic, de aceea colț alb îi dădea ascultare. Dar câinele mai tânăr sau mai mic decât el era slab, ceva ce trebuia nimicit. Dezvoltarea lui se vedea, așadar, înclinată spre forță. Pentru a face față primejdiei statornice de a fi lovit și chiar ucis, înclinarea lui spre jaf și apărare se dezvolta necuvenit de mult. Era mai iute în mișcări decât ceilalți câini, mai repede de picior, mai iscusit, mai înverșunat, mai mlădios, mai zvelt, cu mușchi și tendoane de oțel, mai rezistent, mai crud, mai sălbatic și mai vioi. Trebuia să fie astfel, pentru că alminter n-ar fi putut ține piept și nici supraviețui mediului potrivnic în care trăia.